يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو، ایسے میں نے پڑھ لی جو فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ہر چیز پورا فائدہ تب دیتی ہے جب وہ پوری طرح حاصل ہو جائے. دنیا کے حساب کتاب میں ہم دیکھیں پانچ مہینے چھ مہینے میں اس کی فصل ہوتی ہے، اس کی پوری تکمیل ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے. اس کو اگر کوئی چھٹے چوتھے مہینے تیسرے مہینے کاٹ لے تو ان کا فائدہ اس کو نہ ہوا کیونکہ تکمیل نہیں ہوئی. چار پانچ مہینے کے بعد بال چاہے بہن کا بچہ پیدا ہو جائے تو زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کے بعد جانور دودھ دینے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ اس کی تکمیل نہیں ہوئی. تو ہر چیز کا فائدہ تب ہوتا ہے جب وہ کامل مکمل آدمی کو حاصل ہو جائے اور جب آج اس کو مکمل کر لے. اس اصول کو زندگی کے سارے شعبوں میں آدمی مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور دنیا کی چیزوں کے بارے میں تو ہم آگے ایک سوئی دھاگے تک کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں مکمل کی مکمل حاصل ہو جائے، اس میں کمی نہ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم فوائد انسان کے لیے جو رکھے ہیں وہ سونے چاندی ہیرے جواہرات زمین و کبوتوں میں نہیں رکھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا میں رکھے، آپ کے احکامات میں رکھے، اپنے دین میں رکھے. صاحب اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین انہوں نے محنت کوشش کر کے اس چیز کو حاصل کر لیا، دین کو حاصل کر لیا. اور باقی جن چیزوں کے پیچھے انسان فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر محنت کے تھوڑی محنت کے عطا کر دی. اور ہم اور آپ دنیا اور دنیا کی مادی چیزیں ان کے حاصل کرنے کے جیسے پڑھن کے پیچھے، اس کی وجہ سے آگے ہماری طبیعت پریشان کرو لالم پڑھ رہا شیر یہ ذرا پاس کر دو، بیا پاس کر دو، بیا پاس کر دو. ابھی ہم آتے محمد فلم مرحبا مانے ہمارا جماعت اخکاری میں بعض آدمی گھر گھر میں پریشان کر دیتے ہیں. مسجد کے اندر ہم پر سکون ہوں, اطمینان سے بیٹھے, نیت کر کے آئیں سننے کی, عمل کرنے کی نیت کر کے آئیں, پھر تو فائدہ ہوتا ہے. آپ یہاں بھی آ کر آج اپنی بات ہم لگا رہے, اپنی تفریح پر لگا رہے, وقت پہ آ جائے. خیر میں آج میرا بھی کر رہا تھا, صاحب اقرار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بنیادی چیز پر میں نے کوشش کی, اس کو حاصل کیا. اور جن چیزوں کے حاصل کرنے میں ہم اور آپ کھپتے ہیں, وہ دنیا اور دنیا کی چیزیں, مادی سامان, وہ اللہ تبارک تعالیٰ بغیر محنت کے احساس کی. اور یہ اصول اللہ تبارک تعالیٰ کا, جب دین کے لیے ایسی کوشش ہو تو اس کوشش میں لوگوں نے جان کی بازی لگانے کی نیت کی ہوئی ہو, اس میں جان اگر لگے گی, جان کی قربانی رس میں اس کی ضرورت پیش آ رہی ہو, تو ہم اس کو وہ کریں گے, اس کے لیے ہم تیار ہیں. تو یہ گروہ مجاہدین کا ہوتا ہے. مجاہدین کے گروہ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بات ہے کہ کافر کی کمائی کو اللہ تعالیٰ اس کو غنیمت بنا کر کھلائے. کافر نے جو کمائی کر کر کے سال آ سال سے صدیوں سے جمع کیا ہوا ہوگا, وہ اللہ تبارک تعالیٰ مجاہدین کو غنیمت کی شکل میں عطا فرمائے گا, مفت کے مال کی شکل میں عطا فرمائے گا, ان کی روزی کا وسیلہ جو ہے وہ غنیمت ہوگی. صاحب اقرار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وہ روزی کا وسیلہ ہے وہ غنیمت رہا ہے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اتنی زمین ہے تو اس میں 1000 غلام ان کے کام کرتے تھے, اور یہ وہ زمین ہے جو مدینہ منورہ میں جانے کے بعد ان کو مختلف یادوں میں مال غنیمت کے طور پر ملی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اصول ہے مجاہدین کے ساتھ, ان کو بغیر حساب کتاب کے, بغیر کمائے کفار کا مال ان کے قبضوں میں ڈالا جائے گا بصورت غنیمت. تو یہ ایک گروہ ہے. دوسرا گروہ جن کے لیے ایسی کوشش کرنے والا کہ اپنے اعمال کو درست کرے, اپنی اصلاح کرے, اصلاح لفظ میں لگنے والا, ایک دین کا پھیلاؤ بذریعہ جہاد, ایک دین کا پھیلاؤ بذریعہ دعوت, بذریعہ اصلاح نفس, بذریعہ دعوت, یہ تیسرا شعبہ ہے. اس میں لگنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی انتہائی آسانی کے ساتھ بصورت ہدیہ دے گا. لوگ اس بات پر مجبور ہوں گے کہ اس کو روزی پہنچائیں, اس کی مدد کر کے اس کو دیں گے. یہ کسی کا محتاج نہیں ہو, لوگوں کو اس کا محتاج ہونا پڑے گا. کیا وہ کہ یہ دینی خدمت کے ایسے شعبے میں لگا اور اس نے اپنا وقت دیا, اس نے اپنی اصلاح کی, اپنے اوپر محنت کی, تقوا پر گاڑی اختیار کی, میاں تک اللہ یہ اللہ مخر جاؤں میم تو من خرچ لایا حفیظ, جو ڈرا اللہ سے جس نے اختیار کیا تقوا پر گاڑی, رکا گناہوں سے, پکا ہوا نیکا مال پر, تو اللہ تبارک تعالیٰ دو انعامات کو دے گا. ایک تو کوئی مشکل پیش آ جائے, کوئی تنگی پیش آ جائے, کوئی تکلیف کا کی جگہ آ جائے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے. جب بھی آدمی پر کوئی مشکل, مصیبت, پریشانی پیش آ جائے تو زندگی پر آدمی نگاہ دوڑائے, جہاں زندگی میں گناہ ہے اسے تو بتائے بچے, جہاں کوتاہی ہے اعمال میں اس کو درست کر لے. تو تقوی کی تاثیر ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ تنگی کو, پریشانی اور تنگی کو, مصیبت کو دور کرتا ہے, آسان کرتا ہے, نکلنے کا راستہ بناتا ہے. وہ یرزق کو میں حائز لایا سے روزی اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے انسان کو وہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے جہاں سے روزی ملے گی, اللہ تعالیٰ اس جگہ سے روزی دیتا ہے. ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ اللہ بناتا ہے اور ایسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو وہ گمان نہیں ہوتا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کفار کی قید میں آ گئے اور کفار نے گرفتار کر کے چمڑے کے تسموں سے, چمڑے کی رسی سے باندھ کر ان کے ہاتھوں کو باندھ کر پھینک دیا. انہوں نے کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں کفار کی قید میں ہوں اور انہوں نے میرے ہاتھوں کو چمڑے کے تسموں سے باندھ کر مجھے جکڑا ہوا ہے. تو آپ نے ان کے والدین کے ذریعے ان کو پیغام بھیجا کہ ان سے کہیں کہ یہ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمن رؤوف رحیم, فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. کثرت سے پڑھ تو مشکلات میں 43 میں وظیفہ پوچھتا ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سنت عمل. بعض اقاری سوچتے مجھے تو پتہ ہے باتوں کا پتہ ہونے سے زیادہ بات ہے. جب آدمی اللہ والوں سے پوچھ لیتا ہے ان کی دعا شامل حال ہو جاتی ہے تو اس میں خاص برکت آ جاتی ہے. انہوں نے پڑھنا شروع کیا, پڑھتے رہے ایک دن اٹھے دیکھو تو سب سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور آپ سے کھلے ہوئے ہیں اور آزاد ہوئے اور رات کا وقت ہے اور آدھی رات کسی رات کا وقت ہے کفارو پتہ سے سو رہے پراٹھے بھر رہے ہیں. آدمی اٹھے دیکھا آزاد ہے سب سے ٹوٹے ہوئے ہیں. ان کلمات طیبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کو آسان فرمایا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نیک اعمال کے ساتھ, نیک اعمال کے ذریعے سے تقویٰ کے ذریعے سے سختیوں کے دور ہونے کا اللہ کا وعدہ ہے. نیک اعمال کی برکت سے سختی اور تنگی دور ہوتی ہے. میں یہ تک اللہ مخرجا جس نے اختیار کیا تقویٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے راستہ تنگی میں. میرے نے اٹھا تو اس آیت کے پڑھنے سے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہم ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و رب العالمین. لیٹر سے ٹوٹ گئے, ہاتھ میرے کھلے ہوئے ہیں, رات کا وقت ہے. کہتے اٹھا میں باہر نکلا اور باہر دیکھا کفار فراٹے پر سو رہے ہیں اور جب باہر نکلا کہ مویشی وغیرہ گائے بکریاں کھڑی ہیں تو سب کو کھولا اور آگے ہانکا آگے کیا اور بس چلا. اللہ تعالیٰ نے قید سے آزادی اور مال غنیمت. ہر بھی کافر جو جس کے ساتھ جنگ ہو, ہر بھی کافر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ کافر جو مسلمان کے ساتھ برسر جنگ ہے, اس کی ہر چیز جہاں پر بھی ہو مال غنیمت ہے. ان کو جس جگہ آپ چھین لیں, کیونکہ یہ ظالم جنگ پر آیا ہوا ہے, اس نے اپنی فوج چڑھائی ہوئی دنیا اسلام پر, لہٰذا اس ظالم کا مال ہر جگہ غنیمت ہے اور ہر جگہ آپ اس کے برسر جنگ ہیں. کیونکہ ہر بھی کافر, ایک زمین کافر ہوتا ہے جو سامنے حکومت میں رہتا ہے اور ایک جو ہے تو ہوتا ہے وہ کافر جو اس ساتھ کی کوئی معاہدہ وہ معاہد زمین معاہد اور تیسرا جی ہر بھی کافر زمین کافر معاہد کافر. ہر بھی کافر وہ معاہد ہوا ہے جیسے کوئی معاہدہ کیا ہوا, کافر جو مملکت نے سامنے مملکت کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا اس معاہدے کی پابندی میں دونوں حکومتیں وقت گزار رہی ہیں. معاہد کافر زمین وہ کافر جو بطور شہری ہے اسلامی مملکت میں رہتا ہے اور تیسرا ہر بھی کافر جس نے اپنی فوج دنیا اسلام کے کسی حصے میں بھی چڑھائی ہوئی ہو اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہو, یہ ہر بھی کافر. یہ کسی روح رعایت کا اور کسی حقوق کا یہ اس کے قابل نہیں رہتا, سارے حقوق ختم ہوئے. مال پر قبضہ کرنا تھا لڑنا, کیونکہ وہ جنگ پر آ گیا ہے تو لہٰذا اسے سارے اصول توڑ دیے. تو جو تنگی ہوگی اس میں سے اللہ نکلنے کا راستہ بنائے گا. وہ یاد کو منہ سے لایا تو صرف روزی وہاں سے دے گا جہاں سے انسان کو وہاں گمان بھی نہیں. تو وزیر نے کہا واقعہ لکھا ہے یار ایک شادی ہے یا جو شخصی ہے ملک شام میں گئے غلہ لانے کے لیے, اونٹ انہوں نے کھڑا کیا غلے کی تلاش میں لگے تو سامنے کے مکان سے ایک عورت کی خاتمہ آئی, اس نے کہا کہ آپ کو ہمارے گھر میں بلاتے ہیں. چلا گیا کوئی ان سے ضرورت ہو کوئی خدمت ہمارے میں آ رہی ہو. وہاں کے گھر کی مالک عورت جو تھی اچھا صحت مند نوجوان, اس نے غلط براد سزائے. یا اللہ اس گناہ کرنے سے تو میں مر جاؤں تو زیادہ اچھا. تو نکاح کس طرح ہے کہ مجھے صاف ہونے کے لیے نہانے کے لیے اپنا غسل کی جگہ بتا دیں. انہوں نے غسل کی جگہ بتائی. ان کا خیال ہوا کہ میں اپنے پیشاب پیالے کو ہی کاٹتا ہوں تاکہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں. پھر ان کی نیت ایسی نے دیکھا پیچھے دیوار پھٹی ہوئی اور راستہ بنا ہوا نیچے اتر کھڑا ہے. اللہ نے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیا کیونکہ انہوں نے اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اختیار کیا, اپنی جان میں نقصان پہنچانے کی نیت کر لی لیکن گناہ سے بچنے کا سامان اپنے لیے کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے دیوار پٹی راستہ ہو گیا. نیچے اتر کر آ گئے تو نے دیکھا کہ ان کے اونٹ بھر گندم لدی ہوئی ہے. دوسری آزمائش پڑ گئے, آپ پتہ نہیں کس سے لا کر ہمارے اونٹ پر گندم لاد دی. اب ان کو بٹھانا, اتارنا, کھڑا کرنا, یہ پورا مسئلہ ہوتا ہے. تو ان کو غیر سے آواز آئی کہ وہ تو تھا میت تکلّہ یا مخرجا, وہ تو تنگی سے نکلنا تھا جو تمہارے لیے ساتھ ہو کے, اور یہ جو اونٹ پر بھار لدا ہوا ہے یہ وہ یرزوں کو منہائی سلایا تھا سب ہے. وہ تقوا کا عمل جو آپ نے اختیار کیا, اللہ نے تنگ بند دروازوں میں سے نکال دیا باہر, اور دوسرے نمبر پر گئے تو اللہ نے روزی ایسی جگہ سے دی کہ آپ کے وہ مغمان بن گئے. نکال سے آگے کس نے طلاق دی, بس اللہ کی غیر کی روزی ہے لے اور چاہیں. پہلے دور کے مسلمان اس ٹائم آف راست کو سمجھنے والے جاننے والے تھے, اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ مصیبتیں تنگیاں اور پریشانیاں یہ گناہوں کے نتیجے میں آتی, معصیت اور گناہ کی تاثیر ہے کہ اس سے تنگی, بے برکتی اور مشکل پیش آ جاتی, اور اس کا حال تو بتائے بنے جب آدمی تو بتائے ہو جائے اپنی زندگی بدلسانی کر لے. اور جن گناہ پڑا ہے ان سے رک جائے, جس نیکی سے ہٹا ہوا ہے اس پر جم جائے, تو اللہ تبارک تعالیٰ کی برکت سے مشکلوں کو آسان کر دیتے. ہم پاس کوئی مصیبت آ جائے ہم کہتے بس کوئی تو منا جدا تم گناہ کی مصیبت آ رہا ہے, مطلب سے ایسے کھوڑے اتنے کو کار کھڑے ہیں سنگا پر داخم ہو گناہ, میں تو اتنا دیکھ آدمی اتنا نیکوکار ہوں کہ پتہ نہیں کس گناہ پکڑا ہوا ہوں, یعنی کوئی گناہ ہے نہیں جو میں نظر آ رہا ہوں. نعوذ باللہ زیادتی کم پر ہوئی ہیں, آج کا ڈیمانڈ اس لیے ہوتی ہے انسان. حضرت علی رضی اللہ سے فرماتے ہیں کہ جب مجھے ٹھوکر لگ جائے تو میں سوچتے بیٹھتا ہوں کہ یہ کون سے گناہ کے نتیجے میں مجھے ٹھوکر لگی ہے, کہ ضرور اس کے پیچھے میری کوئی خطا ہے. اتنے بڑے آدمی اللہ کے تعلق والے بندے پودے اس رخ پر سوچتے ہیں کہ میری کوئی خطا ہے جو ٹھوکر کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہے جس میں میری پکڑ ہوئی ہے, نوز اللہ کوئی ہے تو نہیں ہے, پتہ نہیں کون سا ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. سبحان اللہ. تو اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی ہوتی, اور جب آدمی پورے کا پورا اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پھر پوری کی پوری مدد اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کے شامل حال ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم میں کافا, اے ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتا ہے. جس آدمی ایک دو نمازیں پڑھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بس میں بیٹھا دو مسنا ڈیر شیوی, ہاں جی تو کے لیے ہمارے سے بس گھر کا کوئی خان گیا حج کے لیے, حج کے لیے گیا ہوا ہے وہاں نماز نہیں پڑھ رہا, تو میں نے کہا خان مجھ گوا بتا سے ملیاں ویلی ہوئی تھی کعبہ شریف کی, وہ مجھ ایک لاکھ دے ہو بس یہ نبی کے 50,000 ہے جو نیم لاکھ ہوگی وہ نور سے واڑے گا, کہ 1.5 لاکھ تو میں نے کر لی ہے, 1.5 لاکھ پڑھ لی ہے, 1 لاکھ یہاں کی ہو گئی اور 1.5 لاکھ ہو گئی اور مجھ سے کیا مانگتے ہو, حج کو گیا ہوئے نماز نہیں پڑھ رہا. ماشاء اللہ کے فضائل میں فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے اپنی مسجد میں نماز کے لیے جائے یہ ایسا ہے گویا احرام مان کر حج کو جا رہا. اور رسولی بیانوں میں نماز کا درجہ حج سے زیادہ ہے. کلمے کے بعد پہلا درجہ ہی نماز سے, حج کا بعد میں. حج کے عمل میں گیا ہوا ہے اس عمل میں کوتاہی کر رہا ہے, ایک تو پورا دین کیا ہے اور ہر وقت میں کس دین میں لگنے میں زیادہ فائدہ ہے. جہالت اور کب علمی ایسی پھیل گئی, جہالت ایسی عام ہو گئی کہ اس کو آدمی سمجھتا ہی نہیں جانتا ہی نہیں. اور معاف کریں انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کو تو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب میں نے جغرافیہ پڑھ لیا, میں نے میڈیسن سرجری پڑھ لی, میں نے انجینئرنگ پڑھ لی تو وہ ساری چیزیں مجھے آتی. کہ دین کی باتیں بھی مولوی صاحب مجھ سے پوچھا کر تو مجھے آتی ہیں, سمجھ تو میری زیادہ ہے. اور جہالت کا یہ حال ہے کہ ضروری معلومات اور اس وقت میں کس عمل میں لگوں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، یہ تو کافی مشکل چیز ہے. یہ بڑے بڑے اہل علم اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اوروں کو پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس وقت میں کس چیز میں لگوں کہ جس کے نتیجے میں زیادہ اللہ کی رضا. موقع محل کا عمل، موقع محل کا بہترین عمل. ایک آدمی نوافل میں کھڑا ہوا ہو یا فرض نماز پر کھڑا ہوا ہو اور اس کے آگے ایک آدمی کنویں میں گر رہا ہو، تب حال کا امر نماز نہ رہا. اب حال کا امر اس آدمی کو گرنے سے بچانا ہو. اب اس بات جو اللہ کا امر کی طرف آ رہا ہے جس پر اللہ راضی ہو اور اس سے اللہ چاہتا ہے، اب نماز اس اللہ نہیں چاہتا کہ اس کو توڑ کے اس آدمی کو گرنے سے بچاتا. اب حال کا امر یہ ہے، اس کے فہم کی ضرورت ہے کہ آج میں اس کو سمجھ رہا ہوں. اب ایک طالب علم میرے پاس آیا، اس نے کہا جی میں یہ ذکر اذکار کرتا ہوں، یہ کتابیں پڑھتا ہوں دینی اور یہ کام کرتا ہوں، اور اس میں بس کمی آ گئی، بس میرا دل ہی لگتا ہے ساری دنیا اس کی پڑھائی سے سارا کام خراب کیا ہوا ہے. تو اس طرف سے وہ بہت اچھی غور و سوچ کر کے آیا. میں کہ برخدار جی آپ کی غلط فہمی، اس وقت آپ کے ذمہ یہ پڑھائی کر حاصل دیکھ کر کے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی اپنا ہنر لینا ہے. آپ فرض واجب کو تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، وہ سب سے مقدم ہے. فرض واجب کے بعد، فرض واجب اور سنت وغیرہ کے بعد پھر آپ ان آفر میں لگ رہے ہیں، وہ اس کی حیثیت آپ کے کام کے بعد ثانوی ہے. اگر اس کو کر کر کے آپ ادھر فیل ہوئے تو آپ نے حال کمر پورا نہیں کی. اللہ کا اللہ کا ضابطہ ہے کو دیکھی ہو میاں عمل نسکار حضرت میں خریدیں گے رہا میاں عمل نسکار حضرت میں چھپیں گے رہا. جو ایک نسکال ایک نسکال ایک معمولی سے درجے کی نیکی بھی کرے گا، اس کو اللہ ضرور لکھے گا، اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کو دیکھ لے گا، اس کے سامنے پیش کی جائے گی، وہ لکھی جائے گی ضرور. لیکن وہ حال کا امر نہیں تھی، وہ سواب کا ہو گیا، لیکن آپ نے اپنے اہم مفاد کو اہم کام کو اس جگہ ضائع کر. جس کا مستقبل، جس کا نقصان آپ کے مستقبل کو ہوا، اور انسان ایسا کمزور ہے جب اس کو دنیا کے نقصان ہو جائیں تو اس دین میں ہی پیچھے رہ جائیں. تو شیطان کی بڑی لمبی منصوبہ بندی ہوتی، ٹھیک ہے، یہاں اس کو نقصان ہے مبتلا کرو، تو اس کے اس نقصان، اس دنیا کے نقصان کو چوتھے پانچویں درجے پر وہ دور جا کر اس کے دین کی خرابی کا ذریعہ بنائیں. تو اس لیے یہ حال کا مت نہ ہوا. اس کے لیے پھر آپ کو پھر وقت نہیں ملے گا، باقی دنوں کے لیے پھر وقت ملتا جائے گا. اس کے لیے یہی وقت مقرر، اس نے حاصل نہ کر سکا، مستقبل کی دوڑیں پیچھے رہ گیا اور دنیا کی دوڑیں پیچھے رہ گیا. ایسے ہم کمزور ہیں کہ ہم دین کی دوڑیں پیچھے رہ جاتے، ایسے ڈپریشن میں جاتے ہیں. اور دنیا کو قربان کر کے دین حاصل کرنا تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے دل سے دنیا کی عظمت جو ہے وہ گری نکلی ہو اور دور ہوئی. تو حکمت کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ آدمی اس وقت میں کون سے حکم میں لگنے سے اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ راضی ہو رہا ہے اس کو جاننا ہو. یہ حکمت حکمت فقدوت یا خیر کثیرہ، اس کو دی گئی حکمت، اس کو دے دی گئی بہت بڑی خیر. عما ذکر اللہ عدل البا، لیکن یہ نصیحت کی باتیں، یہ تو سوائے دانشوروں کے دوسرے قبول نہیں کرتے. ان باتوں پر تو وہ سمجھتے ہیں جو فی الحقیقت دانشور، وہ سمجھدار لہٰذی دانشور تو وہ ہے جو آخر کے معاملات کو سمجھنے والا. تو نے کہا پا ایمان والا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تک تبھی خطوات شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو، انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا ظاہر بایا دشمن ہے. لہذا جتنے پورے اسلام میں داخل ہونے سے پیچھے قدم رکھو گے یہ شیطان کے رستے پر چل رہے ہو گئے، اور شیطان کی عظیم نبی منصوبہ بندی ہے آپ کو گرانے کی، آپ کے نقصانات کی، دنیا کے لحاظ سے آخر کے لحاظ سے، اور اس کا تباہ برباد کر کے چھوڑنا ہے، نقصان اور مبتلا کرنا ہے. یا جتنا جتنا پیچھے ہٹ رہے ہو اتنا اپنے آپ کو نقصان مبتلا کر. دین کے بارے میں آدمی مطمئن ہو جاتا ہے. اور دین کے بارے میں آدمی کہتا فلانا تو اتنا بھی نہیں کرتا, میں تو اتنا کر رہا ہوں, حالانکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ دنیا کے لحاظ سے اپنے آپ کا دنیا کے معاملے حساب سے اپنے سے گھٹیا لوگوں کو دیا دیکھا کر کہ مجھے اتنا ملا ہوا ہے, فلان کو اتنا بھی نہیں ملا ہوا. تو یہ چیز انگزائٹی اور ڈپریشن کو دور کر دیتی ہے. انسان پر جو اضطراب اضمحال آتا ہے نا, انگزائٹی اضطراب ڈپریشن اضمحال, ہاں جی اضطراب اضمحال کو دور کر دیتی ہے. یہ بات اس دنیا کے لحاظ سے دیکھے کہ فلانے کے پاس اتنا بھی نہیں ہے, میرے پاس اتنا ہے, الحمدللہ شکر ہے اللہ کا, شکر کی توفیق ہوتی ہے. اور دین کے لحاظ سے اپنے سوچے لوگوں کو دیکھو کہ فلانا اتنا کر رہا ہے, میں اتنا نہیں کر رہا. تو اس سے ہمت بڑھے گی. دنیا کے لحاظ سے اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں گے, اور اس سے تو اضطراب اضمحال انگزائٹی اور ڈپریشن دور ہوگا. اور دین کے لحاظ سے اپنے سوچے لوگوں کو دیکھا, اس سے عزم بڑھے گا, ارادہ بڑھے گا, ہمت بڑھے گی. فلانا اتنا کر رہا ہے ماشاء اللہ, ہمیں بھی اتنا کرنا چاہیے, ہمیں سے آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ دنیا کے معاملات, دنیا کی چیزوں میں رش یہ مباح ہے, کریں تو ثواب نہیں ہے, نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. دین کے دین کے کاموں میں رش کرنا یہ مستحب ہے. فلانا اتنا کر رہا ہے, میں سے ایک قدم آگے بڑھ کر کروں, میں سے ایک قدم زیادہ کروں. صلی اللہ تبارک تعالیٰ مکمل دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم لوگوں پر نظر کرنا, اور دین کے بارے میں اپنے سوچے لوگوں پر نظر کرنا, اس کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ما ورته دې چې بهر مې څنولو ما ورته دې چې مخامخ دروازه کې دې چې مخامخ دې